بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 101، سوال نمبر 5. آج نصوص انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. حدیث میں آیا، قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص. اب اس میں عائد الموصول محذوف ہنا. عائد کا مطلب لوٹنے والا، الموصول جو موصول ہے، یعنی موصول کا لوٹنے والا یہاں محذوف ہے. محذوف ہونا یہاں پر محذوف ہے. موصول کیا ہے؟ دیکھیے، معنی کیجئے حدیث کا، قد بلغا، بلا شبہ پہنچ چکا ہے یا پہنچ گیا ہے، من سحر کا، تمہارے جادو سے، ما وہ جو، تبرئو کہ تم بری کر دیتے ہو، ٹھیک کر دیتے ہو، الاکماہ مادرزاد اندھے کو، والابرصا اور برس والے کو. اب یہاں عائد الموصول وہ کیا ہے؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ محذوف ہے، اور محذوف کہاں ہوگا؟ ما تبرئ به الاکمہ والابرصا. یہاں بھی جو ہے وہ ہے، یعنی قد بلغ من سحر کا ما تبرئ به. یہ بھی یہ کیا ہے؟ یہ عائد الموصول ہے، یعنی موصول کو لوٹانے والا ہے. اور موصول آپ جانتی ہیں کہ جو الذی، التی کا معنی دے. تو یہاں بھی جو ہے یہ ہے وہ چیز جو کہ ضمیر لوٹا رہی ہے بات کو کس طرف؟ ماں کی طرف. تو ماں جو ہے یہ بمعنی الذی ہے، وہ جو، ٹھیک ہے نا. ما تبرئ کا ما جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے. تو الذی کیا ہے؟ اسم موصول. تو اس کی طرف جو چیز لوٹ رہی ہے وہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ بھی. تو اب معنی اگر کریں گے تو واضح ہو جائے گا. قد بلغ من سحر کا، یقیناً پہنچ گیا ہے تمہارے جادو سے، ما وہ جو، تبرئو تم ٹھیک کر دیتے ہو، بھی ساتھ اس کے، وہ جو تم ٹھیک کر دیتے ہو ساتھ اس کے، مادرزاد اندھے کو اور ابرص کو، برس والے کو. تو یہاں اس نے یہی بات کی، وَالتَّقْدِيرُ مَا تُبْرِئُ بِهِ الْأَكْمَحَ. بِهِ کا ہے نا یہ، ہے جو یہ عائد ہے، ضمیر عائد کہتے ہیں نا اس کو، لوٹنے والی ضمیر. تو یہ ضمیر جو لوٹنے والی ہے کدھر جا رہی ہے؟ وہ ماں کی طرف. تو ماں کیا ہے؟ ماں اس موصول ہے. پھر نمبر 6، اذهب به الى جبل كذا وكذا. لے جاؤ اس کو فلاں فلاں یا اس پہاڑ پر، الى تک یا پہاڑ پر. اب یہاں اذهب به کی جو با ہے، یہ کہہ رہے ہیں الباء هنا للتعديه. یہاں با جو ہے تعدیہ کے لیے. تعدیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اور کو بھی ساتھ ملا لیتی ہے، متعدی ہے، اس کے اثرات آگے تک جاتے ہیں. فالفعل اللازم يتعدى بها. تو فعل لازم جو ہے یہ متعدی ہو جاتا ہے اس با کے ساتھ. اب اذهب کیا ہے؟ فعل لازم ہے، تو جا. ذهب وہ گیا. اور فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف فاعل پر ہی اکتفا کر لے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب ذهب کا مطلب وہ گیا، بس کافی ہے، ابھی جملہ پورا ہے. لیکن فعل لازم کے ساتھ آگے بے آ جائے تو پھر یہ متعدی ہو جاتا ہے. تو جب متعدی ہوگا تو اس کا کیا مطلب؟ اس کو مفعول کی ضرورت ہوگی. تو یہی وہ بات کہی، فالفعل اللازم يتعدى بها الى مفعول واحد. تو فعل لازم متعدی ہو جاتا ہے ساتھ اس کے، کس کے؟ با کے. الى مفعول واحد، ایک مفعول کی طرف. جیسے مثلا جاء احمد بکتابہ. جاء آیا، احمد احمد. یہاں تک دیکھیں تو جملہ پورا ہو گیا، یہاں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب جاء کے ساتھ جاء فعل لازم ہے، اس کے ساتھ جب با آئے گی، جاء بی، تو جب با آئے گی تو با کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ متعدی ہو گیا، اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے. اس لیے جا احمد بی کتاب ہی. اب کتاب جو ہے یہ اس کا مفعول بن گیا جا کا. تو اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے نا, ذہب اللہ بی نورہم, ذہب کا مطلب ہو گیا, لیکن ذہب بی کا کیا مطلب ہو گیا؟ لے گیا. اسی طرح ذہبت بالمریض الى المستشفى, ذہبت میں گیا, یہاں تک دیکھیں تو یہ فعل لازم ہے, ذہبت میں گیا فعل لازم ہے, بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن اب جب بے اس کے ساتھ آئے گی تو یہ فعل متعدی ہو جائے گا, ذہبت بھی یہ فعل متعدی ہو گیا. اب جب متعدی ہو گیا تو اس کو ایک مفعول کی ضرورت پڑے گی, وہ کیا ہے؟ المریض. ٹھیک ہے. پھر والفعل المتعدی الى مفعول واحد يتعدى بها الى مفعولين, اور فعل متعدی جو ہے یعنی ایک فعل لازم ہوتا ہے دوسرا فعل متعدی ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے فعل لازم کا پڑھا تھا کہ اگر اس کے ساتھ با آ جائے تو اس کو ایک مفعول کی ضرورت ہو جائے, لیکن خود فعل متعدی ہو اگر تو اس کو تو ظاہر ہے ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. فعل متعدی کبھی بھی اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ پورا نہیں بنتا جب تک مفعول وہاں نہ آئے. مفعول آئے گا تو فعل متعدی کہلائے گا. تو فعل کے ساتھ ایک مفعول کی ضرورت پڑے تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. فعل متعدی جب فعل متعدی ہو گیا یعنی ایک مفعول ہوگا تو پھر اس کے ساتھ پھر ایک اور مفعول بھی آ جاتا ہے, یتعدى بها الى مفعولین, تو متعدی ہو جاتا ہے ساتھ اس کے دو مفعولوں کی طرف, تو یعنی دو مفعول اس میں آئیں گے. جیسے سعدت میں چڑھا, سعدت میں چڑھا, بالطفل بچے کے ساتھ. اب سعدت کیا ہے؟ میں چڑھا. اب بات پوری نہیں ہے کہاں چڑھے, چھت پہ چڑھے, پہاڑ پہ چڑھے, کہاں چڑھے, تو بات پوری نہیں ہے. تو یہاں مفعول کی ضرورت ہے, اور مفعول کیا ہے؟ الجبل. سعدت الجبل, میں پہاڑ پہ چڑھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ فعل متعدی کو ایک مفعول کی ضرورت پڑی تھی, وہ مفعول اس میں ہے, لیکن اب ایک اور مفعول کی بھی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے جب اس کے ساتھ بے آئے گی, تو پھر ایک اور مفعول کی ضرورت پڑے گی, وہ ہے بالطفلی. سعدت بالطفلی الجبل, میں چڑھا بچے کے ساتھ پہاڑ پر, یا میں چڑھا بچے کو لے کے پہاڑ پر, یوں مانا بھی ہو سکتا ہے. جی سعید تو نہیں ہے, سعید فعل متعدی ہے. دیکھیے فعل لازم جو تھا وہ تھا ذہبا, لیکن سعیدہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے. کیوں؟ لفظ کے معنی کو دیکھیں نا آپ. ذہبا کا کیا مطلب ہے؟ وہ گیا, اس سے بات پوری ہو گئی. تو جہاں بات جملے میں پوری ہو جائے وہ جملہ پورا ہو گیا. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز سے یہ بات پوری ہوئی ہے. وہ ایک فعل اور فاعل دونوں ملے ہیں تو بات پوری ہو گئی ہے. ذہبا وہ گیا, تو وہ کیا ہے؟ وہ فاعل ہے, اس کا جانا کیا ہے؟ فعل ہے. اب جملہ پورا ہو گیا, تو جو جملہ فعل اور فاعل سے پورا ہو جائے اس کو کہتے ہیں فعل لازم. ٹھیک ہے. لیکن جو جملہ فعل اور فاعل سے پورا نہ ہو بلکہ وہاں مفعول کی ضرورت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی. اب دیکھیں سعیدہ وہ چڑھا. اب ایک سوال آ سکتا ہے کہاں, تو مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہوگا. لیکن ذہبہ میں وہ گیا, وہاں سوال نہیں آتا, وہ چلا گیا. کسی نے پوچھا وہ کہاں گیا, وہ کہتے ذہبہ چلا گیا, تو جملہ پورا ہو گیا, سمجھ آ گئی وہ یہاں نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے ان لفظوں میں غور کر کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر سات دیکھیے, فَإِرْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ, فَإِرْ رَجَعَ پھر اگر وہ لوٹ آئے, عَنْ دِينِهِ اپنے دین سے. اب یہ جو عبارت ہے اس عبارت میں جواب الشرط ہونا محذوف, جواب شرط کا یہاں محذوف ہے. اس میں شرط کیا ہے؟ ان. فَإِرْ رَجَعَ اگر وہ لوٹ آئے اپنے دین سے, تو یہ شرط ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں محذوف ہے, چھپا ہوا ہے. وَالتَّقْدِيرُ اور مقدر جواب کیا ہوگا، چھپا ہوا جواب کیا ہوگا؟ وہ یوں، فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ فَاتْرُكُوهُ، اگر وہ لوٹ آئے اپنے دین سے، ف اب یہ جواب سرچر ہو رہا ہے، تو اس کو تم چھوڑ دینا، تو فَاتْرُكُوهُ کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے، ٹھیک ہے. نمبر 8، وَإِلَّا فَطْرَحُوهُ، ورنہ اس کو پھینک دو، فَطْرَحُوهُ اس کو پھینک دو. اب ہونا، یعنی یہاں اس عبارت میں فعل الشرط محذوف، شرط کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، فعل جو شرط کا ہے ان لا ہے اصل میں، وَإِلَّا فَطْرَحُوهُ کیا ہے اصل میں، وَإِن لَا، اور اگر نہ. اب اگر کیا ہے؟ شرط ہے. تو یہ شرط کس پہ آئی ہے؟ فعل پہ آئی ہے. وہ فعل کیا ہے؟ وہ یہاں محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِلَّا يَرْجِعُ، ٹھیک ہے، وَإِن لَا يَرْجِعُ، یہ وَإِن کو الگ کر لیں، لَا يَرْجِعُ یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. تو اب عبارت کیا ہوگی؟ وَإِلَّا يَرْجِعَ، اور اگر نہ وہ لوٹے، نہ وہ پلٹے، تو فَطْرَحُ اس کو پھینک دو. اس لیے آگے وضاحت کی انہوں نے، الا جو ہے نا یہ اصلہ ان لا، وہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا، یعنی ان جو ہے یہ الشرطیہ ہے، اور لا کیا ہے؟ نافیہ ہے، اور نافیہ کس پہ آیا ہے؟ فعل مضارے پہ، لا يرجع، ان کی وجہ سے لا يرجع کیا ہو گیا؟ مجزوم ہو گیا، اس پہ جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 9، فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الغلام، فلم یزل، تو یہ کیا ہے؟ ما زال، لم یزل یا ما زال، یہ دونوں ایک ہی معنی ہے. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ من اخواتی کانا، ما زال ہو یا لم یزل ہو، یہ کانا کی اخوات میں سے ہیں. کانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہے یا ہوتا رہے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا. تو ما زال کیا ہے؟ یہ کانا کی بہنوں میں سے ہے، یعنی کانا جو اثر کرتا ہے اپنے اسم اور خبر پر، بینی اسی طرح ما زال بھی کانا کی طرح عمل کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، کان اللہ علیما حکیما، تو کانا نے آ کے اللہ کو کیا کیا ہے؟ رفع دے دیا ہے، اور علیما حکیما یہ اس کی خبر ہے. تو بینی ما زال جو ہے وہ بھی اسی طرح کانا کی طرح عمل کرتا ہے، یہ مطلب ہے. پھر یہ ما زال یا لم یزل، یہ کیا ہے؟ تفید الاستمرار، یہ استمرار کا فائدہ دیتے ہیں. استمرار کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی کنٹینیوسلی، اس میں معنی استمراری کا پایا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز جو کنٹینیوسلی ہوتی رہے. جیسے مثلا، لا یزال حامد نائما، حامد ابھی تک سویا ہوا ہے. لا یزال نہیں زائل ہوا، نہیں ہٹا، حامد نائما سونے سے، سونے کی حالت سے، یعنی ابھی تک سویا ہوا ہے. اب یہاں لا یزال کانا کی طرح عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کان اللہ علیما حکیما، تو کانا نے آ کے اللہ کو کیا کیا ہے؟ رفع دیا. یہاں لا یزال حامد کو کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے. اور نائما کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. تو تسلسل کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، استمرار کا مطلب تسلسل، تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے. پھر اسی طرح، لا ازال ادرس بالجامعتی، ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں یونیورسٹی میں، تسلسل کا معنی ہے. پھر اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے، ما زال الشرطی یضرب الجانیا حتی اعترف بالجریمتی، سپاہی مسلسل ملزم کو مارتا رہا حتیٰ کہ اس نے اعتراف کر لیا بالجریمتی، جرم کا. تو ما زال مسلسل الشرطی، سپاہی، یضرب مارتا رہا، الجانیہ ملزم کو، حتیٰ یہاں تک کہ اعترف، اس نے اعتراف کر لیا بالجریمتی، جرم کا، کرائم کا. تو اب یہ دیکھیں، یہاں ما زال تسلسل کا معنی دے رہا ہے. پھر اس طرح، لم یزل اخی یساعدنی حتی تخرجت، مسلسل میرا بھائی میری مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ میں تخرجت پڑھائی سے یا یونیورسٹی سے یا کالج سے نکل آیا، یعنی ڈگری لے لی. اب یہاں لم یزل وہی کانا کا عمل کر رہا ہے اور تسلسل کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اب فرق یہ بتا رہے ہیں لم یزل اور ما زالا اور لا یزالو میں کیا فرق ہوتا ہے. بتا رہے ہیں کہ تأتی ما زالا ولم یزل للماضی، آیا کرتا ہے ما زالا اور لم یزل، یہ دونوں لفظ جب آتے ہیں تو یہ ماضی کے لیے آتے ہیں، یعنی ماضی کا معنی دیتے ہیں. آپ یہ تو جانتے ہیں نا، لم جب فعل مضارے پہ آئے تو فعل ماضی کا معنی دیتا ہے، جیسے لم یضرب اس نے نہیں مارا، ٹھیک ہے نا. تو ما زالا، تو زالا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، ما زالا. اور پھر لا یزالو جو ہے یہ للحالی، یہ حال کا معنی دیتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، فیوچر کا نہیں، اس میں مستقبل کا معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. فعل مضارے میں دو زمانے ہوتے ہیں نا، حال اور مستقبل، لیکن یہاں پر لا یزالو کیا ہے، یہ صرف حال کا معنی دیتا ہے، فیوچر کا نہیں دیتا. پھر نمبر 10 ہے، ما ہا ہونا لکا اجمعو، ما ہا ہونا لکا اجمعو. اب اجمعو جو اس حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اجمعو کیا ہے؟ توقید، یہ توقید ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، زور دینے کے لیے آیا ہے. جمعہا اس کی جمع کیا ہے؟ اجمعون. اجمعو کی جمع کیا ہے؟ اجمعون. وہ مؤنث ہوا، اور اس کی مؤنث اجمعو کی جمع، یہ اس کی مؤنث ہے. وہ جمعہا اور جمع کی جمع کیا ہوگی؟ جمعن، جمع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تاکید کے لیے آیا کرتا ہے، اجمعو تاکید کے لیے آیا کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، قرآن میں آتا نا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو یہ اس میں تاکید بھی ہے اور پھر ان سوالوں کا جواب بھی ہے جو کہ انسان کر سکتا ہے کہ سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم ان تمام نے، اجمعون اکٹھا. اب اکٹھے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی الگ الگ نہیں، ایک آیا وہ کر گیا، پھر دوسرا آیا وہ کر گیا، نہیں، سب نے بیک وقت اکٹھے ایک دفعہ سجدہ کر لیا، یہ اس کا مطلب ہے. تو اجمعون اس لیے آتا ہے تاکید کے لیے. وَيُؤَكَّدُ بِهَا غَالِبًا بَعْدَ كُلْ، اور مؤکد کیا، پختہ کیا جاتا ہے، بہا ساتھ اس اجمعو کے، بات کو، غالباً اکثر و بیشتر، بعد کل، کل کے بعد، کل کے بعد اکثر و بیشتر اجمع کے لفظ کو اور پختہ کیا جاتا ہے کل کے بعد. جیسے قرأت الکتاب کلہ اجمع، میں نے پڑھا کتاب کو، کل لہو ساری کے ساری کو، اجمع اکٹھی، ساری پڑھ ڈالی، یہ تاکید ہے، پختہ معنی دے رہا ہے. پھر حضرت طلاب کلہم اجمعون، آئے اسٹوڈینٹس سب کے سب اجمعون، تمام یہ اکٹھے. پھر اس طرح اشتریت الحدیقت کلہا جمعا، میں نے باغ کو خریدا، کلہا سارے کے سارے کو، جمعا اکٹھے کو، ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں، اجمع واحد ہے، اجمعون جمع آ گئی، جمعا مؤنث آ گئی اجمع کی، پھر اس کی جمع کیا آئے گی؟ غابت الطالبات کلہن جمع، جیسے آج کلاس کا منظر ہے، غائب ہو گئی اسٹوڈینٹس ساری کی ساری مل کے. وفی القرآن الکریم، اور قرآن کریم میں ہے، فسجد الملائکت کلہم اجمعون، ٹھیک ہے نا. پھر ویجوز التأکید بہا، اور جائز ہے پختہ کرنا جملے کو، بہا ساتھ اس اجمع کے، وَإِلَّمْ يَتَقَدَّمْ خواہ نہ پہلے آئے اس کے کلو کلو کا لفظ، یعنی کلو کا لفظ اگر اس سے پہلے نہیں بھی آتا تب بھی یہ اجماع کا لفظ پختگی کا تاکید کا معنی دے دیتا ہے. جیسے ففی التنزیل قرآن مجید میں ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان کو اغوا کروں گا اجمعین سب کو. تو یہ اجمعین کا لفظ شیطان نے بولا کس لیے؟ پختگی کے لیے، تاکید کے لیے، یعنی قسم اٹھائی اس نے. پھر وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بلا شبہ جہنم ان کی وعدے کی جگہ ہے اجمعین سب کے اکٹھے. تو یہاں دیکھیے کل کے پہلے آنے کے بغیر ہی اجمعون کا لفظ جو ہے یہ تاکید کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں نقطہ نظر سامنے آ گئے کہ پختہ ہوتا ہے اجماع کا لفظ کل کے لفظ سے بھی اور بغیر اس کے بھی. پھر نمبر 11 ہے ما ہا ہونا لکا اجماؤ ان انت شفیتنی، یہ بادشاہ نے کہا تھا نا لڑکے کو. تو ہونا یہاں اس جملے میں جواب الشرط محذوف، شرط کا جواب جو ہے یہ محذوف ہے. ان انت شفیتنی، ان حرف شرط ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا جواب یہاں کیا ہے؟ محذوف ہے. کیوں؟ لاستغناء الشرط عنہ، کیونکہ شرط کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لاستغناء الشرط عنہ، کہ شرط اس سے مستغنی ہے یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے. ویجوز ذالک، اور جائز ہوتا ہے یہ حذف، عندما يدل دلیل علی حذفہ، جب کوئی دلیل اس کے حذف پر دلالت کرتی ہو، یعنی اس کے حذف کو بتاتی ہو، یعنی کوئی دلیل بتاتی ہو کہ یہاں وہ چیز محذوف ہے، تب جا کے پتا چلتا ہے ورنہ نہیں پتا چلتا. جیسے انت ناجح ان اجتہدت، تم کامیاب ہوگے اگر تم نے محنت کی، ٹھیک ہے. اب یہاں جملہ جو ہے اس پہ غور کیجئے، یہاں خود جو ہے نا وہ معنی دے رہا ہے کہ یہاں پر یعنی شرط کی وجہ سے یہ جملہ جو ہے نا وہ واضح ہو رہا ہے. مثلا ہونا الشرط، یہاں اس جملے میں ان اجتہدت، یعنی ان حرف شرط ہے، تو اس میں شرط کیا ہے؟ ان ہے. پھر جوابہ محذوف، اس کا جواب محذوف ہے. جواب محذوف ہے کیوں؟ لدلالتی انت ناجح، انت ناجح کی رہنمائی کی وجہ سے. انت ناجح رہنمائی کر رہا ہے کہ یہاں پر جواب محذوف ہے اس کا، اور وہ کیا ہوگا؟ تقدیر یہ ہوگی ان اجتہدت فانت ناجح. جملہ وہی ہے لیکن ذرا ترتیب بدل دی ہے. انت ناجح ان اجتہدت، لیکن اگر اس کو دوسری طرف دیکھیں کہ اس کے جواب کو ہم نے تلاش کرنا ہے، تو پھر یوں آئے گا ان اجتہدت فانت ناجح، اگر تم نے محنت کی تو تم کامیاب ہوگے. یہ ہے وہ چیز. یہ کہہ رہے ہیں وہاں ذا اسلوب شائع، یہ طریقہ جو ہے یہ عام ہے، شائع خوب پھیلا ہوا ہے، عام ہے. ففی التنزیل قرآن مجید میں مثلا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اب ان كُنْتُمْ، ان حرف شرط ہے، تو اس کا جواب شرط کیا ہوگا؟ ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ٹھیک ہے، یہ ہوگا. وَيُشْتَرَطُ، اور شرط لگا دی جاتی ہے فی ہذا الحذف، اس قسم کے حذف میں ان یکون الشرط ماضیا، کہ شرط فعل ماضی ہو، او مضارعا، یا مضارع ہو. لیکن مضارع کون سا؟ منفیا بلم، جس کے ساتھ لم نافیہ آیا ہو. ولا یجوز ان یقال، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے انت ناجح ان تجتہد، تم کامیاب ہوگے اگر تم نے محنت کی. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا تو فعل ماضی لے آئیں گے یا فعل مضارے لے آئیں گے، لیکن فعل مضارے وہ جس کے ساتھ نفی کا لم ہو. اب پیچھے دیکھیے کچھ ہے، مثلا ما ہا ہونا لکا اجماؤ ان انت شفیتنی. اب شفیتا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا، ان کے ساتھ فعل ماضی آیا ہے، ان شرط کے ساتھ فعل ماضی آیا ہے. پھر اسی طرح انت ناجح ان اجتہدت. اب اجتہدت فعل ماضی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں انت ناجح ان تجتہد، تو تجتہد فعل مضارے ہے اور فعل مضارے کے ساتھ لم نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس قسم کا جملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی سوال تو نہیں؟ انت ناجح ان اجتہدت، یہ تو یوں کہیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ تم نے اگر محنت نہ کی تو تم ناکام ہو گئے، تو پھر ہم کہیں گے انت راسب ان لم تجتہد. انت راسب، راسب کا مطلب فیل ہو گئے، ان لم تجتہد. اب لم فیل مضارے پہ آ رہا ہے، تجتہد یوں ہوگا، لیکن یوں نہیں کہیں گے انت ناجح ان تجتہد، بلکہ ان اجتہدت، یہ لفظ فعل ماضی کا آئے گا. چلیے نمبر 12 ہے، ان انت شفیتنی، پھر وہی بات لیکن اس کو دوسرے اینگل میں دیکھ رہے ہیں. تقدیر ان شفیتنی، انت کی ضرورت نہیں تھی ہے نا، ان شفیتنی، یعنی یوں بھی کہہ دیتے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن انت شفیتنی یہ کیوں آیا ہے یہ بتا رہے ہیں. وفی التنزیل، قرآن مجید میں، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا. اب ان، وہی حرف شرط، خافت من بعلها نشوزا، اب یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں والتقدیر، تقدیر اس جملے کی کیا ہے، وان خافت امرأة نشوزا، اور اگر ڈرے عورت نشوز سے، خوف کھائے عورت نشوز کا، تو یوں مانا اس کا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ ذالک، یہ کیوں ہے؟ لأن اداۃ الشرط، کیونکہ حرف شرط جو ہیں، لا تدخلوا علی الاسم، نہیں داخل ہوا کرتے اسم پر، ڈائریکٹ اسم پر نہیں آتے. وان امرأة، اب ان کیا حرف شرط ہے، امرأة کیا ہے، اسم ہے. تو یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے بھئی، ان حرف شرط تو فعل پر داخل ہوتا ہے، یا وہ ماضی ہو یا مضارع ہو، اور مضارع بھی کون سا، جو منفی ہو، لیکن یہاں اسم ہے، اسم پر کیسے داخل ہو گیا؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اصل میں یہ جملہ وَإِنِ امْرَأَةٌ جائے وہ یوں نہیں ہے، بلکہ کیا، وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ. ٹھیک ہے، اب ان فیل پر آ گیا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. پھر نمبر 13، فتقاعست ان تقع فیہا. تو فتقاعست کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے، حتی جاءت امرأة ومعها صبی لها، آخری لائن ہے، فتقاعست ان تقع فیہا. ٹیکسٹ کو دیکھیے، نص کو، تو اس میں حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حتی جاءت امرأة، حتی کہ آئی ایک عورت، ومعها صبی لها، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، فتقاعست، تو وہ پیچھے ہٹی، یعنی اس کو پھینکنے لگے نا خندق میں، تو وہ پیچھے ہٹی، کس بات سے، ان تقع فیہا، کہ وہ بھی اس میں گر جائے گی. تو یہاں تقاعست کا جو لفظ ہے، یہ تقاعست ان تقع فیہا، یہ اصل میں کیا ہے، فتقاعست عن ان تقع فیہا، تو عن لگائیں گے تو معنی تب واضح ہوتا ہے، ورنہ تقاعست ان تقع فیہا سے ذرا تھوڑا سا، تقاعس عن کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے، تو عن یہاں پر محذوف ہے. پھر نمبر 14، یا امہ اصبری، یہ جو جملہ ہے اس میں کہتے ہیں، لقد عرفت فی درس سابق، تم پہلے درس میں یہ جان چکے ہو کہ ان المنادا المضاف، کہ منادا مضاف جو ہوتا ہے الى یا المتکلمی یا متکلم کی طرف، یجوز فیہ خمسۃ اوجہ، جائز ہیں اس میں پانچ صورتیں. یا متکلف کی طرف جب منادا مضاف ہو تو اس کی پانچ صورتیں بنتی ہیں، وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. اب مثلا رب کا لفظ ہے نا، میں کہتا ہوں یا رب، اے رب، تو یا حرف ندا ہے، رب کیا منادا ہے. یہ منادا جب یا متکلم کی طرف آئے گا، یا ربی جب ہم کہیں گے، تو یا کی طرف جب اس کو منادا کو مضاف کریں گے تو اس کی پانچ صورتیں بنتی ہیں، یعنی پانچ طریقے سے اس کو لکھا یا پڑھا جائے گا. وہ کیا ہے؟ یا ربی، ایک تو یہ لفظ ہے، یعنی یا کو آپ حذف کر دیجئے، یا متکلم کو حذف کر دیں، یا ربی کہہ دیں، یا یوں کہہ دیجئے یا ربی، یا کے ساتھ پڑھ لیں، یا تیسری شکل یا ربیا، یا ربیا یوں بھی کہہ سکتی ہیں، یا ربیا یہ لفظ ہے، اور چوتھی ہے یا ربا. یہ ہماری پنجابی میں تو خواتین کہتی ہیں نا ربا، ہے نا، وہ تو عام سا لفظ ہے، تو وہ بھی یہی ہے جس کا مطلب ہے میرا رب. پھر پانچویں شکل یہ ہے یا ربا، اس کو ربا نہ بنائے، یا ربا یہ بھی کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ پانچ صورتیں ہم نے پڑھی تھیں، کس کی؟ جب منادا مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو یہ اس کی پانچ شکلیں ہیں. اب یہ بات بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں وقت تلحقو، اور کبھی کبھی مل جاتا ہے الالف، الف ہا اسکتی، الف ہا اسکتی، یوں لفظ ہونا چاہیے، وقت تلحق الالف ہا اسکتی، اور کبھی کبھی مل جاتی ہے الف کو ہا اسکتی سکوت کی، ٹھیک ہے، الف کو سکوت کی ہا آ کے مل جاتی ہے، جیسے یا ربا ہے نا، یا ربا، تو با کی الف جو ہے اس کو آخر میں ہا ساکن یعنی سکوت کی وہ مل جاتی ہے، جہاں آ کے بندہ چپ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، یا ربا، یہ مل جاتا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی انسان غم میں آ کے اس قسم کے لفظ بولتا ہے، تو یا ربا یہ لفظ. تو اما الصیغۃ الواردۃ فی الحدیث، باقی رہا یہ صیغہ جو کہ حدیث میں آیا، یا امہ، اب اس طرف آ رہے ہیں، فیبدو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ انہ الوجہ الاخیر، کہ یہ امہ کا جو لفظ ہے یہ بھی آخری کوئی صورت سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ہم نے کہا نا یا ربا، ایسے ہوگا یا امہ، ٹھیک ہے. تو اب اس نے کیا کیا ہے، الف کو گرا دیے، کہہ دیے یا امہ، یوں کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. تو یا کہہ رہے یا امہ لاحقت ہو ہا اس سکتی، مل گئی ہے اس کو ہا سکوت کی، اس طرح آ کے نا یہ بن گیا، ہا سکوت کی آئی ہے تو اس طرح یہ یا امہ یوں بن گیا، ٹھیک ہے. پھر پندرہ ہے، الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل، یہ لڑکے کی بات تھی، تو التقدیر اس جملے میں ایک بات مقدر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، الیوم اعلم الساحر افضل من الراہب ام الراہب افضل من الساحر، یہ اصل چیز ہے کہ آج میں جان لوں گا کہ الساحر افضل، کہ جادوگر زیادہ بہتر ہے، ام الراہب افضل یا راہب افضل ہے. تو کہہ رہے ہیں اصل میں جملہ یوں ہے، بات یہ ہے کہ اعلم الساحر افضل من الراہب ام، کہ ساحر جادوگر یہ زیادہ بہتر ہے راہب سے، یا الراہب افضل من الساحر، یا راہب افضل ہے جادوگر سے، یعنی یہ اصل چیز ہے، ٹھیک ہے. نمبر 16، تجمع الناس فی صعید واحد، تم جمع کرو لوگوں کو ایک ہی میدان میں، اب ہونا یہاں پر المضارع یعنی تجمع کا جو فعل مضارع ہے یہ کیا ہے؟ بمعنی الامر، امر کے معنی میں ہے. تجمع تم جمع کرو، یہ لڑکا حکم دے رہا ہے کس کو؟ بادشاہ کو. یعنی اجمع الناس یعنی جمع کرو تم لوگوں کو، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ تَصْلُبُنِي، اسی طرح تَصْلُبُ جو فعل مضارع ہے یہ بھی کیا ہے؟ بمعنی الامر، امر کے معنی میں ہے. کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اسلبنی، تم مجھے سولی پر چڑھاؤ. یہ ہے. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح کی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سورہ صف کی آیت ہے. تُؤْمِنُونَ کا کیا مطلب ہے؟ یہ فعل امر ہے، یعنی کیا مطلب؟ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اصل معنی ہے، ٹھیک ہے. بہت ہی زبردست باتیں ہیں جو اس کتاب میں نحو کی یہ کر رہے ہیں، یہ عام کتابوں میں جو نحو کی ہیں وہاں پڑھنے سے نہیں ملیں گی، سچی بات یہی ہے. تو اس لیے اس چیز کو میں سمجھتا ہوں ذرا بار بار پیچھے سے انسان پڑھتا رہے. کئی ایسی باتیں ہیں جو ایک دفعہ بندہ پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن بار بار پڑھنے سے کئی باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی، اور صرف اور نحو کے بہت سے جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہوتے جائیں گے، یہی ہوتا ہے فائدہ ان کا. چلیے انشاءاللہ باقی پھر ہم کریں گے، ان تک کافی. جی اب پھر اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ذہبا الى لاہور، لاہور گیا. نہیں متعدی نہیں، وہ متعدی انہی حروف سے بنتا ہے، بے سے، علا سے، عن سے، وہ جب آئے گا تو، ورنہ نہیں. اچھا جی، السلام علیکم.